فصل لدی کې دا مسلې درته ذکر کا اول ملا دی قاری رحم اللہ دا تصفیق لنسا دا سی مانا کری اے یو لاس پبل دا سی ٹکتی و باسی ویلا بی بطونی ہما ولیکن بی ظہور اصواب علیمنا علی الراحت من الید یسرائے وی دا گس لاس دا گتی نیے دا خلاس ہاں او دا ظاهری ګوتی دا دې تلی تراشه څه شو پوشه په خبره باندې ولال قاری رحم الله وای تصفیق ستو وای وهل د یو د لاسونو په بل ځکه د زنانه आवाज عورت ته بیا وای تصفیق دی ته وای ولكن بظهور اصابع اليمنى على الراحه من اليد اليسرى دا ګوتی راواله د خلاص الټا ادي تلی ته راچو پوښوي دا شان ترتیب مولا علی قاری رحم الله مرقات کې ذکر کړي الفصل الثانی دویم فصل دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی کننا او منگا نسلم چی سلام بموچولو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی السولات ایب پا مسکیو امونگ بے اوبل سر خبرم کولی لا دا خبرن من نوراغلی قبل ان نعتی ارض والحبشا مخ کې د دیره چې مو لازم کې د حبشي تنوتنی فیردو علینا چې موږ سلام واچو پیغمبر براته سلام واپس کولو نطقن او قولا فلما رجعنا من ارض الحبشه کله چې را واپس شو موږ د زمکه د حبشي نه مدینه منورې ته اته تو حضرت الله حبیب تر عالم فوجته می منذ یصلی مزه کولو فسلمت علیه نما پی سلام واچولو فلم يرد علی نما ته جواب رانو کو حتی اذا قدوا صلاته ای چی مزی پورا کو قال وی فرمایل ان الله بشک الله یحدث من امره ظاهر وی د خپل کار نامه شاوغه چوغواړي و ان مما حدثا او هغه چې الله حکم سرګن کړی دی هغه دا دی الله ته تکلم فی الصلات چې مسکی به خبرې نه کوي فرد علی السلام د مز نه پسې ما ته جواب د سلام راکو د مز نه پسې ما ته جواب راکو د فراغت د مز نه پس نو حدیث کی دلیل لے چی چا مسکی او چا پی سلام وا چولو نو جائز نی جرے پی سلام واپس کی پنتق و قول سرا او مستحب داری چی مزن پسور تا سلام واپس کی اشاری سرا واپس کو لے شکنن آئے کد علماء و اختلاف تے وقال دا اللہ حبیب فرمائل انما الصلاة لقراءة القرآن مس خودی دا پار دے چه قرآن پا کیولو لی دا اللہ ذکرو کی فیدا کنت فیها وی کل چت پا دی مس کی فل یکن ذالک شانک نو دغ قرطو ذکر دی سشی شانکا حالکا رواہ ابو داود علماء لیکلی وی دا حدیث ابو داود کی نشتا سپوی گئی پا خبر دا پا سنن ابو داود کی نشتا حدیث مسند احمد او نسائی کی دے اغی کم دا سیاق ندے کم چی دے مصنف ذکر کرے دا الفاظ پا ابو داود کی نشتا نو دا امام بغوی تا وهم راغلی یا نورو تا نو گورا دی حدیث کی وئی چه موز کی سلام اے سلام دی پچاوا شوی دی بے واپس کئی نا دی که دا مطلق نواپس کولو ذکر راغلے اشارتن بے که کنبکے آغا مسئلہ دا ائمہ کرام و پا منس کی اختلافی دا ترس را روانا دا علامہ البانی و امام ابو داود دا حدیث پا دی الفاظو نے دے ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے دے فرمائی وہی قال قلت لبلال ما بلال رضی اللہ عنہ تویلو کیف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرنگیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم چی سلام بے واپس کولو پدوی ہی نکانو یسلمون علیہ کم وقت کی چودئی چی سلام بے چولو دا اللہ پا حبیب و فی الصلات او غیب پا مسکیو قال کان یشیر بیدیه اے پلاس بے اشار کولا مولا علی خالی رحم اللہ و ایداد نسخ الغلام نمخ کی خبر ادا نو ایکلی چی خبری منسوخی شوی نو نو با پلاسو واپس که نو پس نو پا جبا اگر اختلاف راغلی چی دا بیدی ہی دے بازی کی بیس بعی ہی دے نو لما علی کلی اختلاف نشتا کلا پا گوتو واپس کولو کلا پا ٹول لاس اباد اداوی مراد دا یدن گوتا دا حمل دا مطلقی کڑی دے پا مقید بانی نو دا حدیث دلیل دا جواز دا رد دا سلام دے پا موسکی پا اشارے سرا او دا مذهب دا جمہور دے خلاف پا کی دا احنافشتا دی دا شے مکروح اگر زولے اباز وی لا باس به احناف کتابونو کې بازي کې سوې لا باس به تاسو چوي شي اشاره سره د یو دا حدیث دلیل لیا بل حدیث د صہیب رضی الله عنه وای زتیر شم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مجھے کولو سلام می واچلو فرد علی اشاره نو ما باندې اشاره سره جواب راکو وقال العالم ان والله الا انه قال اشار باسمي فغت اشاره وك دا حديث امام ترمذي ذکر کړي او ده حسن ګرځولې ايما ابو داود او نسائي امام به حکیم ګرځولې دا رنګ حدیث کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه وي ويردن شو نبی عليه السلام مسجد قباء ته چې مسبقيو کې نسخلق را دن شو لو په پیغمبر مسجد قباء کې سلامنا شول او ایما دا صحیب رضی اللہ عنہ نتا پوسکو دی ور سرو چی دا اللہ حبیب مانی چی سلام چولو نئی سکن کالا کانا یوشیرو بیدی ہی ایبا دا لاسو پا اشاری جواب واپس کولو دارنگ نسائی شریف کی راغری چی عمار ابن عاصر رضی اللہ عنہ سلام چولے فرد دالے ہی امام ابو داؤد نسائی کی بدر لراشی ای پی باب تړلې باب رد السلام بالاشاره فی الصلات یا امام نه صحیح سکړي باب رد السلام بالاشاره فی الصلات سوک چوئی چه سلام رد کول لکا احناب پا اشاره سرم منع دی پا مسکی نئی دلیل نیولی پا حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیبو یا تسبیح للرجال یعنی فی الصلات والتصفیق للنساء ابو داود شریف کی دا سراغری من اشار فی صلاته اشارتن تفهم عنه فلیعد لها یعنی الصلات چاشی اشارو کپ مسکی داشی اشارا چه داغی نفهم تس خبر راوسته شنو دی دی دموزی عادو کی علماء لکری دا حدیث سندن ضعیف دی دا حدیث سندن سد ضعیف دی ندی کی دا مسئلہ در تدی کی ذکر کئی آبائی بهر حال غره دی په غره په خلا سلام واپس کول باندې اتفاق دی چې نشته منسوخ شوی د خبره اشاره کې د اهل علم سره اختلاف دی رواه ترمذی او فی روایت النسائی نحوه و عوض بلال صہیب او د بلال رضی الله عنه پزې صہیب رضی الله عنه ذکر کړي دی نباز علماء دی تا لاړ دی چی اشاره سره جواب د سلام دا درست دی ادی کی دا دمر احادیث او روایات ذکر کړی لکتا سولتی ارشل ادی وجن احناف و محققین لیکلی چی کچا اشاره سره جواب کو نو مسکی فساد ناراضی مولا علی قاری رحم الله وای وَيَلَوْ أَشَارَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ جَازَ وَفِي الظَّهِيرِيَةِ لَوْ أَشَارَ إِلَى رَدِّ السَّلَامِ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ إِصْبَعِهِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ اگر چې د بازي د فساد حکم هم دي ځکه دای وای چه دا سلام سره اشاره سره سلام واپس کول داو خود کلام د نسخ نمخ کی هر چه نسخ د کلام رالا نو په نوتو قو اشاره دواړو سره دی وی بیا ممانعت راغله دی ځکه اشارم په معنا د کلام کې دا درفا ابن رافع رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی صلیت مجم کڑو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی فاعتوست نما پرنجو کا فقلت نما وی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیه کما یحب ربنا و یرضا و ایدا دعا میو لستا مبارکن فی او مبارکن علی باز علماء وی وی دوانو یو مانا دا یا مراد سے انواع دا برکت دی فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې مزکو رسول الله صلى الله عليه وسلم سر فروغر دي فقال وي فرمای من المتكلم في الصلاه دا چا خبريو کې په مسکي فلم يتكلم احد اچام خبرن کولې د يرنا ثم قال الثانيه ابي پدويم زلوي فلم يتكلم احد اچ خبرونه کی ثم قال الثالثه ابي پدريم زلمي فقال رفاع رفاع رضي الله عنه يا رسول الله ما ارسي ويلو نبي رسول الله والذي نفسي بيدي باغزات من قسم من روح من اغلا شكره لقد ابتدرها ب30 ملكا دلوان دي کی دس د پاس دیرش ملائک صدیر ملائک ورتا دیو بل نڑوان دکی دل ایوهم یسادو بها چکم یو بدا برخی جوی رواه ترمیزی و ابو داود والنسائیو او حدیث سندن سہیده نباز علماء وی حدیث کی دلیل لے چی عاطس با پموس کی حمد وی بغیر دا کراہتنا عباد اہل علم دی طرف تلار دی دیو جنب اللہ علی قاری رحم اللہ وی حدیث دلیل دی پا جواز دا حمد دا عاطس فی السولات بنابر صحیح و معتمد پا خلاف دا روایت دا بطلان وی غشاز دے خوی اولاد آر جرہ سی پت گنتی ہوئی یا چپشی خروج من الخلاف اباز احناف علماء لی گری جلا حمل دی علامہ قبل نسخ الکلام فی الصلاة دی چلا پا موس کی خبر منشوی نوی رواہ ترمیزیو وابو داود والنسائیو رحمہم اللہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت دې فرمایوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي التصاوب فی الصلاۃ من الشیطان باسی په مسکی د شیطان د طرف ندی ددا خوخی او سستی راولی په عبادت کې فیدا تصاب احدکم کلچ باسی کئی او پتاسو کی فل یکزم مستطوعا نو دے دی خلا بند کی سورے چی وسوی شنڈی دی را جختی کی غاخون دی را جخت کی یا جام دی پخلکی دی یا لاس دی پخلکی دی رواہ ابو داود وفی اخرى لہو والابن ماجا فل یدوع یدہو علا فیه کی دی دی لاس پخلے بانے لاس دی کی دی وان کعب ابن اجرا د کعب ابن اجرا رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا توزع احدكم كل شيء ودسكيو پتاسو کی فاحسن وضوءه نو خیستا ودسیو کو سنت طریقی خیال او ساتل ثم خرج عامدن المسجد او بیاوت کس کو ان کے د جمعات دے فلا یشبکن بین اصحابہ گوتی دی پگوتو کے نور کئی چی مزل روانے مال گرے فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ دیخو حکمن پا مسکنه دلی نموز سواب لیکلی کی ندی چی گوتی پا گوتو کی ورکی و روان دی دا خولک دی پا مسکی دا سکی بازی که دا سم راغلی مرفوان چی جماعت کی دی گوتی پا گوتو کی نورکی زکه تاسو کې هر یو سړی په موس کې ترسو چې په جمعات کې د موس په انتظار ناشته اولماو د منع حکمت ذکر کړي اول خو حکمت له ضرورت شي پیغمبر یو خبرو کې بس خلاص شو وېدا ابس کار دې زکه من راغلي دویم دا د خشوع سره منافی نه بازي وېدا د شیطان کار دې بازی وی دا گوتی شی گوتو کی ورکی دا خوب را کاغی خوب را ولی سڑی تا رواه احمد و ترمیزیو بازی وی نماو لیکنی وی دی گوتو ورکولو پا گوتو کی دی که اگر تکونم دیئے بازی سڑی پا گوتو نا تکونو بازی ټکونو څه فائدہ نشته بس کار دی نو بھائی دلته باز علماء لیکلی وای دلته خو تعرض راځي نبی رسول الله وی مؤمن د بل مؤمن د پاره پشان د آبادای د بازه بازه مضبوطی ال الله حبیب دا ګوتی په ګوتو مبارکو کې ورکی ها بھائی تشبیه خو پیغمبر کړي دلته من را دارنګی تاسو رسول روان دی د زولیدین په واقعا کې چې نبی رسول سلام په دو رکاتو سلام وګرځولو ادا خی کی خو خیل اس په دی گس او ګوتی په ګوتو کې ورکی د تشبیه خو پیغمبرم کړی نه امام بخاری په باب تر باب تشبیه الاسواب فی المسجد امام بخاری سکڑی باب دے چی گوتی پا گوتو کی ورکول پا جمعات کی پوچھوئی تاروز بانے بھائی کنا نو بازی علماء لکھلی احادیث دا نہی دا تشبیق دا صلاحیت نه لري د معارضه د احادیث د جواز ذکر د جواز احادیث په صحیح هینو کې راغلي اباد علماء لیکلي احادیثو کې تعرض نشته نو وای نه هی چې راغلي د چې تشبیک ونه کې په طریقې د ابسه ابس د ګوتې په ګوتو کې ورکړي ندا په مسکی منري مجلزي نموس په انتظار ناشته او کوم چې پیغمبر علی السلام کړی خو مثال خبره وضاحت لر مسلمان د مسلمان بدیوب المضبوطه لکه آبادې داسې ګوتی ورکړو مثال ذکر کولو اور چې د ذلیدین په حدیث کې تشبیه راغله نو اید اللہ حبیب بانی د صحو د حال اشتبار آغلی و دی وجن پاسی دو تا بیگنی غصه ده دی وجن علماء لکلی چه نهی مقید دا چه پا موس کی تشبیق بنکی دا موس قصد لره یا دا موس پا انتظاره اکم حادیثو کی چه جواز راغلی غد دین خالی دی نہ مسکی دے نہ د مس په انتظار دے یو علماء لیکلی که منع کراحت تنجیحی شو رو دی سر جواز جمع کی پوشوی بای رواه و احمد و ترمیزی و ابو داود و النسائی و الدارمی و رحمهم اللہ و نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی لا يزال الله عز وجل مشوي الله عز وجل مقبلا على العبد ومتوجي به بندا او دته په نظر در رحمت ګوري د ثوابونو ور کوي در سره احسانات کوي د تبخنه کوي مالم يلتفت تر سوچ د پمسکی او خبر خو التفات نه کړي فإذا التفت التفات دل مخې درې قسمونه تیر شو کنا کله چې التفات کوون ان صرفان هو الادتنا مخواړی رواه احمد و ابو داود و النسائی و الدارمی دغرا اې دې په راشم چې او بندم مزتا سر خبرې کوم یو سلیم خړولې نمون ټول دې ابن ډکیو ناراضه کی نو الله مالک دې چلا درته توجه کړې تا ته مخړولې ته په بل په لګرځي سلام تین صرفان هو دانش رضی الله عنه نو روایت ته وای نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی انسا اجعل بصرک حیث تسجد وګرځا و نظر دی کوم ځای کې چې سجده کېت نو ګره په ولاړ به سجدې زی لګوري اپا رکو کې وی قدمونو لګوره په سجده کې دی پوزې لګوره حتی تشهد کې دی سړې دی جولې لګوري اپا سلام کیلی وی دیوگی لگوریو سپوشوی پا خبر ابانیس امام مالک رحم اللہ وی نظر دو مسکون کی دی قبلی لئی عدیت امام بخاری میلان کرے اوی دا مقتدی نظر دی امام تی زکه دا د مقاصد او د اقتدار لري چې ولا ګورې نو د څنګه چل کوي دارنګ چې کعبه شریفه مخاله ده نو بعد وي دی له دې ګوري علماء لیکي دغه ځکه د دې چې سجدي زله به ګوري وَيَجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ وَغَرْزَ وَنَظَرِ كَمْزِ کې چې ته سجده کې رواه البهقي فی سنن الكبير من طريق الحسن نانس يرفعه او دا حدیث مرفوع کړي دي ورد حدیث د باب اگر چې غیر محفوظ دی او ضعیف دی خو نور حدیث تا چې د دې د مشروعیت تایید کوي چې سړی به په ولاړه زید سجدی لګوري لکه دا حدیث الما الله مالبانی په صفت صلات النبی صلی الله علیه و الی و سلم کې را جمع کړی نو حدیث د باب اگر شدی کی کلام دے و نور و احادیثو کی ددی ذکر راغنے دے او یو گت سنسر بعد علماء و حدیث ذکر کرنے دے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی بی بی دے نبی علیہ السلام و یو خلق پا زمانہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چی مسکہ ان کے مودرے دو او مز بے کونو نو داغه نظر به د قدمونو نه پلنتلو. نو اذا الله حبيب وفات شو خلق داسیو چې بس د سجدي زه پوره به قتل. نو چې کله ابو بکر رضی الله عنه وفات شو عمر رضی الله عنه نو بیا بم خلق شو موضع القبلی ته به قتل. نو چې عمر رضی الله عنه وفات شو عثمان رضی الله عنه راغه او هغه شهید شو نوې فتنه له خلکو یو قابل خوا قتل شروع کړل. ګوره حالات بدلولو سره هر څه بدلېږي. نو هغه وخت کې چې فتنه را لې یو قابل خوا قتل اوس به زموږ سه حالي روزو فتنه نه چې د فتنو سری د فتنو ډیری را کولاو شي. وعنه دغه صحابي نه روایت ده فرمایشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی و انس رضی الله عنه یا بنی ایاک والالتفات فی الصلات ای بچی خبردارو مسکی او خبر خام ګورا مخړو راړو و ما فین الالتفات فی الصلات هلاکت و ای په مسکی او خبر خا قتل هلاکت دې زکد شیطان تا بیداری دا او دا سبب د هلاکت دی. پاین کان لا بودا کچری خامخ اخلاصینی ففت توعن بیا په نفلو کې دی وی لا فل فریدا او په فرضو کې دی نوی په فرضو کې دی بیا نوی. رواه ترمذی او امام ترمذی وی حدیث حسن نه. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال دے فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یلحظ فی الصلاۃ یمینا و شمالا قتل بے دسترگو پا گوٹنو مسکی خیو گستا رفتا. او دا قتل دا مسلحت الصلاۃ دا پارو ولا يلوي عنقه خلف ظهره نبرا تاول وسط شا طرف لا. یو خی یو ګستر لګوري د مقتدیانو حالات معلومه چې سو کومال رکو نه مخ کې نزي اسجدین خو مخ کې نزي او سر خو مخ کې نه پورته کوي. رواه الترمذی و النسائی رحمهم الله. دادی ابن ثابت نبی انجد دین روایت رفعه حدیث مرفوع ذکر کړي قال دے فرمائی العطاسو و النعاسو والتصاوب في الصلاة والحيز والقي والرعاف من الشيطان. اي عطواس پرنجاكول والنعاس جوتي والنوم خفيف والتصاوب او دارنگ باسي كول پموسكي والحيز وحيز والقول تي والرعاف هذا پوز نويني زي دا د شيطان له طرف نه دي ددا خوخي اپ دي باندې دیس کوي ذریعہ جوړي چې خلق ترک د صلوات کی. علامه حافظ ابن حجر وې د عطاس نه مراد ډېر دي کله سره زکام وې بس لاګي پرنج کې نو منافات رانه چې ان الله يحب العطاس الله پرنج خو هغه چې یو دوی او ورشه د زکام غفه در پیری نو دا شیطان خو خی. دارنګه هیڅ شو او که الټای شو رواف شیطان پدی خوشحالی زکه دا خلک د مز نه پدی ویستل په وسوسو کې واچول او په مصائب کې خلک واچول. او حدیث سندن علماء لیکل ضعیف ته وعن مطرف ابن عبدالله ابن شخیر عن ابیه رضی اللہ عنہ قال اے فرمائی اتے تو ذراغل ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلی مسکونو ولی جو فیہی او دا پارد سینی مبارکی دا اللہ دا حبیب عزیز ان کا عزیز ان مرجل خټکی دلو پشان د خټکی دو د کټوي د جړا د وجنا داسې د جړا د وجنا आवाज روچتی دو لک کټوي چې خټکی یعنی اب کی جړلې د الله حبیب جړل. و فی روایت قررت النبی صلی الله علیه و آله وسلم و ما قتل و نبی علیہ السلام مجھے کولو و فی صدری عزیز ان کا عزیز رہا اپسی نہ کیدا سے آواز و پشان دا آواز دا جرن دی من البکا دا وجد جڑانا رواہ احمد و روان نسائی و الروایت الولا و ابو داود الثانیہ ندا اللہ دا حبیب سینے دا سے آواز کولو. معلومه شو چې جړا باندې مسکی بوتلان ناراضي چې د الله د یری نوی نو مسکی جړا پکار دا عمر رضی الله عنه وې سورې یوسف وې ندی آیات لچ رو رسیدو د سبا مسکی وې نماز کو بثی و حزنین الله نو د جړا واز و اوري دیشو. ابو بکر رضی اللہ عنہ چې قران بوی نو جڑاب فی غلبہ او کا والله صفتم ذکر کړي و اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا او الله وی ويخرون للاذقان يبكون ابیا د علماء اختلاف د په جڑا کې زیرگی کې اسویلو کې نو باز سلف وې موس په فاسي دیږي او مالکیه او حنابلا او حنفیه وای کدا جڑا د اور د وجنه د چې جهنم رایا چھ جنت د وجنه یاد الله دی يرینا نو پدی موس کې فساد ناراضي او کدا الله دی يرینا نه بلکې سمصيبت دے سدرد دے نبی آدائی تا منصوب دی کې فساد دے رہی فساد رازی دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دا قاما حدوکم الى الصلاة کل چرا پور تشیو دتا سن مصطفی لا یم سہل حسوا گیٹی دی دا سجدی دا زین مسکینا فإن الرحمة تواجه رحمت دته متوجي نو دې څه غیر حرکتونه نه کوي رحمت متوجي دې دته مخامخ دې نو دې دې گیټي قدر لسره لو به نه کوي ورنه رحمت به دي فوج. رواه احمد و ترمذي و ابو داود و نسائي و ابن ماجه دوم سلامه رضی الله عنها نه روایت ته بیبی فرمای وای کتلو نبی علیہ السلام غلام لنا یو غلام زمغه چې هغه ته به افلح وی اذا سجدا هغه چې به سجده کول نه فخای مکه باندې به پوکیو والو دړي مړي لری کوټي فقال یا افلح یا افلح ترب وجهك د الله حبیب ورته وای ترب وجهك في السجود اورا سوا مخ دے خاورو تا اپا دے خاورو کی کی دا دا سمرا دا فخر خبر دا چی مالک لدی تندے پخارو ککڑکو دی حدیث دو جن علماء و دلیل نیولے چی مسکی پوکی دا مکروح دی ادا علماء و اختلاف دی امام مالک سے بوئی پوکی پا مسکی مکروح دی خموز نماتی مسکی ماتی گی نا ادا دی امام و یوسف رحم اللہ مسلکم نے امام ابو حنیفہ رحم الله امام محمد رحم الله وی کدا سی پوکه والو چې هغه واوري د شنو دا خو په منزلې د کلام نه بتلان د مش په راضی هدا باز سلف او صحابه او نه پسند صحیح سره منقول لی چې نفو فی الصلات کلام ای پوکه په مش کې کلام نه دا د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله قولو اگر شوافی حنابله وای ک د پوکینه او دو حرفونه سرګن شون نموز باطلیږي ورنه ابا جو له ماوی چې پیغمبر علیه السلام په مسکی پوکې والے لکه ابو داود او نسائی کی بتاو سو روایت راشی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اسلام نفخ فی صلاۃ الکسوف پوکے بے والو پموز دا غنور چې تندر نیولیو دارنگے ابو داود کے ثم نفخ فی آخر سجود فقال اف اف نو د پوکی بارا کې د علماو دا اختلاف وو بعد وی جون کې حدیث کې پیغمبر کړي بعضی دام ویلی چې دا د پیغمبر خصوصیت وو علماو لیکلي خصائص دا نه ثابتېږي مگر په دلیل باندې اباده علماء د علماء اتفاق دي چې مشکلاړي تو کله شي کنه که سره لوي تو کې کې جمعات کې نه هغه جمعات دې نو صادر را والا هغه کې تو کا نو چې څوک د تو کاړو تو کولو جواز لري نو د پوکي مل لري دواړو کې څه فرق نشته نو رواه الترمذی رحمه الله وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما الاختصار فی الصلاة راحة اهل النار وای په مسکی پت شو لاس کې خودل دا خو آرام او راحت جهنم یا نو دے رواه فی شرح السنن رواه فی شرح السنن حدیث سندن ثابت نه دی دایو دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اقتلوا الاسودين في الصلاه قتل كيدا دو تور سيزونه په مشکل حیات ولا قربا مار او لړم رواه احمد و ابو داود ترمذی وللنسائی معناه حدیث سندن صحیح او ثابت ته په مشکی مار او لړم وجل شي ادا امر اقتلو د ندب د پاره ده یا د رخصت د پاره ده. طبرانی کی حدیث راغلی عائشہ بھی فرمائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دن نشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ایموز کولو نایمو ارسرار اخلاو دری دلو موز پسی موز شورو کو نو لڑم راغی تر دیشی اللہ رسول تا ارانیز دیشو بیالی رضی اللہ عنہ پا آغا پا پیزاروانو مڑی کو نو دا اللہ پیغمبر سونوی نو پا موس کی مار لڑم وجلشی او ایدی مار لڑم سر هر د ضرر شیده لکه مچای شوا ابای یا نور زهری ده سیزو نشون اسپگا وجل ویسنگ دی ولماولی کدی ابای نو باجی وی تغافل د دین اولاده بس پکا سوک سو مړکای مړکای خو نا او کوی وجل نو سباک نشتا و ان انسن کان یقتل القمل والبراغیس فی الصلات انس رضی اللہ عنہ برو کی اس پکی پموس کی مړې کولی ها بھائی حسن بصری مولا بس پکی مړې کولی عمر رضی اللہ عنہ نے جیہ تل قمر فی صلات مس کی ویسے کا اس پہ کا بہمڑا کا او علماء یو واقعہ دی ابن عمر رضی اللہ عنہ مس کو مصنف ابن ابی شیبہ کی دی پسند دی صحیح سرا نو یو بڑے او کا تھا نو گمان کو گنی چھ لڑم دے نو چتر بانے والا ہاں تو کو سو پیرو تو سا ہو لڑم وا چلو کنا زنی وخت باندې آدم دې بڼا پرتاوا هغه وی کې لړم دې هغه چې تر په موس کې راوا چولا ائمام به حقیقي دا شي چې پخپه ووالو ویر ګمان ما ویما ګمانو کو چې لړم دې نو پموس کې دا کارونه درستی شریعت درستی رواه احمد و ابو داود و ترمذی و النسائی معناه او حدیث حسن اسناد صحیح ده وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم مزکونو تطوع النفل والباب علیه مغلق او دروازه په بند کړی شوی وا فجئت زر عالم فاستفتحت ما ده دروازه د کلاول طلب کو فمشا پیغمبر په مشکلانو ففتح لي ماله دروازه کلاو قسم رجع الى رسول الله ابیا د مزه تو واپس شو وذکر تو بی بی ذکر کنیو ان الباب کانا فی القبلا و ایدہ دروازه قبلی طرف تورواه احمد و ابو داود و ترمیزیو و روان نسائیو نحوهو او حدیث سندن صحیده حدیث سنده سندن صحیح دی دا الله حبیب لا نوور مسکت لن غدی دروازه کلا او کړي حدیث هم سندن سره حدیث سندن صحیح دی اوس دا قدمونه څنګه چتوره یې په در په ودا سی واغه سی غوس پیغمبر لاړو دروازه کلاو کړه نور په کیسه لټه وای زکه با دی ویل الا تلک الخطوات لم تكن متواليه خپل مسلې له جوړې دي په لګره په کار دې خپل مسله حدیث سره جوړه کین مونږ چې کوم مسله جوړه کړی غیله سکو اغیر ول حدیث برابر او اباج علماء لیکلی او امام رازی رحمت الله تعالی علیہ باندې فلسفی څه کړو نو دې فلسفی هغه کمیس قران له ورغونده یا په کله برابری کی کله نه ها اوس قران په صغرا کبرا څه کوي په قضیو څه کوي قران خزان ته مستقل کلام الله دی دغور د الله حبيب دروازه کولاو کړی دا بیا خپل زیت واپس شوی دی او حدیث هم سندن سره بای حدیث هم سندن صحیح دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صحابه